Chiba, smoke Chiba Chiba. Smoke Chiba Chiba, smoke Chiba Chiba. Smoke Chiba Chiba, smoke Chiba Chiba. Smoke Chiba Chiba, smoke Chiba Chiba. Masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz kuty pokonać, więc fale. Dobrze na scenę, jak alpinista. Chcesz się tam znaleźć, jest przykład Freestyle. Freestyle, masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz kuty pokonać, więc fale. Dobrze na scenę, jak alpinista. Chcesz się tam znaleźć, jest przykład Freestyle. Kolejny sezon na Steam w wysokiej formie. Tylko najlepsze triki to styl, co cię pochłonie. Jak dobry film wciągnie, wciąż chcę ich do przodu. Nigdy w to nie wątpię, nie sprawiam sobie zawodu. Bądź mistrzem, dąż do tego wytrwale. Pierdol to, gdy ktoś ma jakieś ale. Rozwijaj stale talent, bo zostaniesz w tyle. Masz w sobie wiele zalet, tylko uwierz swoją siłę. To jeszcze nie jest czas nieustających wakacji. Czas ruszyć do akcji, pokazać swoje skillsy. Poczuj smak satysfakcji, gdy propsują wszyscy. Złap swój bacyl i bądź w tym zajebisty. Bądź mistrzem, masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz go ty pokonać, więc fale. Dobrze na scenę, jak alpinista. Chcesz się tam znaleźć, jest przykład Freestyle. Bądź mistrzem, masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz go ty pokonać, więc fale. Dobrze na scenę, jak alpinista. Chcesz się tam znaleźć, jest przykład Freestyle. Bądź mistrzem, masz talent, jeden mu zanika. Miej wiarę, wykreś słowo, fiasko ze słownika. Nie mówię, że jest łatwo, sam musisz się coś zmienić. Odstania pod karką, rzadko mistrza czyni trening. Ktoś siedzi nad tekstem i nagrywa kawałki. Inny jeździ na desy lub jest mistrzem suwaki. Zajawki to nie bezsens, to styl życia. Jeśli wkładasz to serce, masz wiele do zdobycia. Masz czas, to go dobrze wykorzystaj. Patentów długa lista, musisz wybrać sam. Poczuć smak zwycięstwa, nie stać w miejscu jak trupy. Lawiną erą i ceremonii z jobopę grupę. Bądź mistrzem, masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz go ty pokonać, więc fale. Dobrze na scenę, jak alpinista. Chcesz się tam znaleźć, jest przykład Freestyle. Bądź mistrzem, masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz go ty pokonać, więc fale. Dobrze na scenę, jak alpinista. Chcesz się tam znaleźć, jest przykład Freestyle. Nie zacznę, to chcę to zrobić na poziomie master. Zdobyć koronę, obdarzyć nią ją dupę mafię. I trafię w mój cel, bo nieraz już trafiłem jak PC i ich szalone style. Lecę po bicie jak po stoku pro rider. Tak leci rok po roku, non stop mam z tego frajdę. Znajdziesz się na szczycie tak jak Tiger Woods. Ty zajawa całym życiem plus wyciężujesz nut. Bądź mistrzem, cudów nie ma, liczy się trening. Trzeba wyrobić se markę i ją rozprzestrzenić. Podjąć walkę z samym sobą i przekroczyć bariery. Czy to snowboard, deskorolka, mikrofon czy adaptery. Bądź mistrzem, masz talent, to go doskona. Freestyle, idź dalej. Chcesz go ty pokonać, wytrwale.